ilahilas tulim firdaus siaplah wa ala aqwa alam nari jahimi fahabli tau watam wa ghafir zunubi fa inna ka ghafiru dhambil adhimi zunubi فهب لي توبة يا ذا الجلال fa in ta gofir fa